Слухайте радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы да дня памяці продкаў дзяды. Зніклі амаль 50 лістоў, якія Зміцер Дашкевіч даслаў з калоніі. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Гэтыя выходныя на пярэдадні дзядоў праходзяць у Беларусі пад знакам памінання продкаў. Увогуле гэтыя даты канца кастрычніка, пачатку лістападу трагічныя ў гісторыі Беларусі. За адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 37 году ў Менску карнікі НКВД расстралялі цэлую групу пісьменнікаў, усяго 22 чалавекі. 30 кастрычніка расстрэлы працягваліся. 1 лістапада 37 году ў Менску ў Курапатах карнікі НКВД расстралялі 11 біскупаў, святароў і дыяканаў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. У Менску і некаторых іншых гарадах гэтымі днямі праходзяць мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня памяці. Учора ў гістарычнай майстэрні ў Менску адбылася прэзентацыя вэб-архіву «Вытокі». На сёння і заўтра таксама запланаваныя розныя імпрэзы, расказвае Галіна Бакунчык. Веб-архіў «Вытокі», прысвечаны памяці рэпрэсаваных, прэзентаваны разам з відэаархівам успамінаў былых вязняў ГУЛАГу. Яго сабралі сёлета здымачная група рэжысэра Віктара Корзуна і актывістаў кампаніі «Пакаянне» аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», кажа актывістка кампаніі Валерія Чарнаморцава. Мы аб'ехалі больш за 20 вязняў ГУЛАГу, фіксавалі рэчы, якія засталіся з ГУЛАГу. Асноўная мэта стварэння гэтага архіву, гэта ёсць у нас такая ідэя стварэння віртуальнага музею рэпрэсіяў на Беларусі. Таксама дню памяці продкаў дзяды прысвечаная наведванне месцу пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Менску, якое дэмакратычныя актывісты штогод ладзяць 29 кастрычніка. Менавіта ў ноч на 30 кастрычніка ў Менску былі расстраляныя больш за 100 чалавек з ліку беларускай інтэлігенцыі, літаратары, настаўнікі і навукоўцы. Аб'езд месцу пахавання ў іх памяць, кажа адна з арганізатарак Ганна Шапуцька. У выглядзе аўтапрабегу будуць машыны ад кальварыйскіх могілак. Это будзе першая кропка там, дзе былі расстраляны людзі. Пасля Лошыцы, Трасцянец, Чалюскінцаў, Курапаты, вось та апошні. А 16 гадзіне ўжо такі мітынг, складанік кветак, і гаспадар Кузнецов распавядзе наогул пра гэты дзень, зачытае прозвішчы ўсіх расстраляных у гэты дзень. Гэта ўпершыню будзе. Складзем кветкі, запалім знічкі. Магчыма, атрымаецца ізноў зладзіць такую дарожку са знічак. У нядзелю 30 кастрычніка з нагоды дзядоў у Менску адбудзецца традыцыйнае шэсце ў Курапаты, якое ладзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Акцыя памяці праходзіць штогод, пачынаючы з 1988 году, кажа намеснік старшыні партыі Юрась Беленькі. Акцыя адбудзецца, падрыхтоўка ідзе, людзі прыйдуць, да, змогла будзе добра, звычайна мы ладзім, нясем наш святы сцяг, крыжы, жыве Беларусь, пакуль от ёсць людзі, которые маюць душу, маюць сэрца, ахвяруюцца, прыходзяць свой выходны дзень, праходзяць гэты шлях. Это, канешне, дае надзею. На нядзелю 4 кастрычніка кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ запланавала правесці таксама традыцыйнае шэсце на месцы пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у Лошыцы. Аднак Менгарвыканкам пакуль не даў дазволу на правядзенне акцыі. У горадні ля Катынскага крыжа на вайсковых могілках гарадзенцы з неафіцыйнага саюзу палякаў памаліліся сёння за пахаваных тут польскіх жаўнераў. Удзельнічалі прадстаўнікі генеральнага консульства Польшчы на чале з генконсулам Анджэем Хаткевічам і сенатар Лукаш Абгаровіч з Варшавы. У Свіслачы ўзгадалі паўстанцаў, палітвязняў і зніклых палітыкаў. У часе імпрэзы актывісты з многіх гарадоў Беларусі называлі цяперашніх палітзняволеных і зніклых палітыкаў прадаўжальнікамі справы Кастуся Каліноўскага. Увесь час на мерапрыемствах прысутнічалі людзі ў цывільным. Усе падзеі здымаліся на камеру міліцэйскага аператара. Рэпартаж Міхала Карневіча. Сёння ў Свіслачы сабралося каля сотні чалавек з розных гарадоў Беларусі. Дзень памяці яны традыцыйна адзначылі ўскладаннем кветак да магілы Віктара Каліноўскага, бюста Кастуся Каліноўскага і помніка Рамуальду Траўгуту, а таксама наведалі сядзібу Каліноўскіх у Якушоўцы. На самым пачатку мерапрыемства побач царквой на гарадскіх могілках, дзе знаходзіцца магіла Віктара Каліноўскага, сабраўшыхся папярэдзіў начальнік раённай міліцыі, каб не парушалі парадку, бо ў іх, маўляў, маецца інфармацыя, што ў горадзе плануецца правядзенне несанкцыянаванай акцыі. Некаторых гэта абурыла. але большасць на яго не звярнулі ўвагі. Выступаючы побач з бюстам Кастуся Каліноўскага, лідар АГП Анатоль Лябецька сказаў, што справа паўстанцаў 1863 года дагэтуль захоўвае сваю актуальнасць, і сучасныя палітвязні, а таксама згінулыя людзі, на яго думку, працягваюць справу Каліноўскага. У першую чаргу я назначаю тых, хто даў самае галоўнае, што даецца чалавеку Богам. Гэта жыццё. Гэта Юрась Захаранка, гэта Віктар Ганчар, нашы калегі, якія сёння знаходзяцца ў вязніцы, і гэта Андрэй Санікаў, гэта і Зміцер Дашкевіч, гэта і Зміцер Бандарэнка, гэта і Мікола Статкевіч і іншыя. Гэта не вызваленне, якіх мы павінны дабівацца. Алесь Кіркевіч з Горадні, былы палітвязень, сёння ў Якушоўцы казаў пра тое, што малады фронт традыцыйна прымае тут прысягу на вернасць радзіме. Заклікаў і надалей працаваць гэтую традыцыю і справу, за якую змагаліся паўстанцы. У яго быў вельмі ўзнёслы настрой, і я запытаўся, што ён зараз адчувае ў гэтых мясцінах. Адчуваю дух нашых герояў, якія ёсць вобразам і прыкладам для нас праз стагоддзі. Тых герояў, якія сваімі ўчынкамі, дзеямі клічуць на працягу соцень гадоў людзей працягваць іх справу, працягваць справу незалежнай Беларусі, адзысканне незалежнасці. Арганізатары традыцыйна ва ўсіх месцах распавядалі пра гісторыю паўстання, пра людзей, якія бралі ў ім удзел. Побач з кожным помнікам удзельнікамі мерапрыемства разгортвалі бела-чырвона-белыя сцягі. Краязнаўца, публіцыст Владзімир Хельманович прапанаваў у наступным годзе прыбрацца на ўсіх могілках паўстанцаў ва ўсёй Беларусі. Фестым, каб яшчэ праз год, ужо ў 2014-м, ушанаваць у розных рэгіёнах Беларусі, каб эта акцыя расцягнулася ушанаванне на цэлы год, у розныя месяцы, у розных мясцовасцях, а скончылася сапраўды гэта святкаванне значэння юбілейных угодку 150-х у Свіслачы падчас традыцыйнага фэсту. Нагадаю, што дзень памяці паўстанцаў 1863 года ў Свіслачы адзначаецца штогод, пачынаючы з 1996 года, пасля таго, як гарадзенскія актывісты шукалі там магілу Віктара Каліноўскага і ўпарадкавалі яе. Нягледзячы, што сёння ўвесь час за ўдзельнікамі мерапрыемства сачылі людзі ў цывільным, нікога не затрымлівалі. Фотарэпартаж з акцыяў, прымеркаваных да Дня памяці продкаў, на нашым сайце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org Цэлы свет. Запрашаем. Учора на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», былым кіраўніком выбарчага штабу Андрэя Саннікава і палітвязнем Аляксандрам Атрошынкавым. Апрэч іншага, апрэч тых пытанняў, на якія яму прыйшлося адказваць, яму давялося і апраўдвацца за малалікасць апошніх акцыяў у падтрымку палітвязняў. Ну, ведаеце, мы б усе хацелі, каб кожная акцыя была вельмі шматлікая і пажадана без затрыманняў, але мы мусім працаваць там, дзе знаходзімся, і з тым, што мы маем. Безумоўна, кожная акцыя паспяховая ці не мусіць даваць нейкі плён, нейкі досвід, каб наступныя акцыі былі больш паспяховымі. Што тычыцца мараторыю на акцыі, то я не думаю, што гэта магчыма. Акцыі адбываюцца не таму, што гэтага хочуць палітычныя лідзеры ці не хочуць. Існуюць аб'ектыўныя прычыны, чаму гэтыя акцыі адбываюцца. Тэма палітзняволеных у Беларусі – гэта вельмі балючая тэма. Тое, што адбываецца з імі, гэта гуманітарная катастрофа. І гэтыя акцыі будуць адбывацца ў любым выпадку. Хочуць гэтага лідары ці не хочуць. Задача палітычных лідараў у гэты момант, лідараў апазіцыі, зрабіць усё для таго, каб самаахвяраванне і мужнасць людзей, якія ўдзельнічаюць у акцыях, не была марная. Сказаў у размове з наведнікамі сайта Аляксандр Атрошынкаў. Тэкст онлайн-канферэнцыі можна прачытаць на нашым сайце, а гукавую версію вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Апошнім акцыям у падтрымку палітвязняў прысвечаны і заўтрашні выпуск перадачы «Праскі акцэнт». Якое значэнне маюць акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, якія адбываліся на гэтым тыдні? Ці важнае для беларусаў пытанне вызвалення палітвязняў? Чаму цяперашні крызіс не спарадзіў масавых пратэстаў? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст Сергей Дубавец і блогер Дмітрый Саёнак. «Праскі акцэнт», як заўсёды, выходзіць у эфір у нядзелю. 29 кастрычніка ў вёсцы Гарошка ў Рэшыцкага раёну сёмы раз ладзілася свята паэзіі «Дух» гэта людзі я. Яно прымеркавана да 52 гадавіны з дня народзінаў беларускага паэта Анатоля Сыса. У гарошкаў ушанаваць памяць Анатоля Сыса пачытаць вершы прыехалі з Менску старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, галоўны рэдактар «Дзеяслова» Барыс Пятровіч, паэты Эдуард Акулін і Міхась Скобла. Тут былі таксама прыхільнікі і творцы з Гомеля, Рэчыцы, Светлагорцу, Веткі. Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч лічыць, што ніша, якую займаў у нацыянальнай беларускай літаратуры Анатоль Сыс, як паэт-грамадзянін, паэт-трыбун, да гэтага часу нікім не занятая. Верыш ягоных радкоў будзе ўсведамляць яшчэ не адно пакаленне беларусаў. Мне падаецца, яшчэ беларускі чытач будзе не толькі ўсведамляць велічнасць, непаўторнасць ягоных паэтычных радкоў, але будзе ўсведамляць сябе сучаснікам Анатоля. Верш Анатоля Сыса: «А мне не трэба шлях, дзе скрозь падковы, і ў светлы дзень я словы прыгублю, і ў злы бяду суцешуся высновай. Жыццё бівак, ды я яго люблю». Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч працытаваў вершы Анатоля Сыса. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня памяці продкаў дзяды. У Свіслачы каля сотні чалавек склалі кветкі да магілы Віктара Каліноўскага, бюста Кастуся Каліноўскага і помніка Рамуальду Траўгуту. У горадні ля Катынскага крыжа гарадзенцы з неафіцыйнага саюзу палякаў памаліліся за пахаваных тут польскіх жаўнераў. У вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну прайшло сёмае свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаванае да 52-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Зніклі амаль 50 лістоў, якія зміцер Дашкевіч даслаў з калоніі. Вязень будзе падаваць скаргу ў пракуратуру. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве. Аператар «Вэлком» абвясціў аб павелічэнні тарыфаў на 15%. Дмітрий Дашкевіч будзе скардзіцца ў пракуратуру на знікненне ягоных лістоў. Жонка Змітра Бандарэнкі спрабавала высветліць, чаму яго перавялі з медычнай часткі ў атрад. У бабруйскую калонію, дзе трымаюць Андрэя Саннікава, не прыехала камісія па праверцы бытавых умоў. З Мікулам Статкевічам сустрэўся адвакат. У інтэрнаце Павла Севярынца адбылася ауральная праверка. Пра гэтыя ды іншыя навіны з жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч. Маці палітвязня Эдуарда Лобава атрымала ліст ад лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча, з якім рэгулярна лістуецца. Марына Лобава кажа, што болей за месяц да таго лістоў ад Дашкевіча яна не атрымлівала і зараз ведае чаму. Ад Дашкевіча пісьмо сёння. Ну, што стала чуць легче яму, што пісаў мне з віцебскай калоніі, но пісьма не дашлі, так што буду абжалаваць пракуратуры, пісаць жалобу. Пішуць, што напісаў 50 пісем. И не дошли они ни до кого, с Витебской вот именно колонии. Теперь Змітра Дашкевіча утрымліваюць у глыбоцкай турме, паводле звестак у памяшканні камернага тыпу, як вязня, які шмат разоў парушаў турэмныя парадкі. Ад сына, таксама актывіста Маладога фронту Эдуарда Лобава, маці не мае лістоў і званкоў ўжо болей за 2 тыдні. Жанчына спасылаецца на маці актывіста анархісцкага руху Александра Францкевіча, які таксама сядзіць у эвацыйскай калоніі, дзе і Эдуард Лобаў. Францкевіч днямі званіў дамоў і казаў пра Эдуарда, што ў яго ўсё нармальна. Званіў, ну, как бы ў них болей-менее ўсё нармальна. Звестак пра экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава таксама вельмі мала. Лісты ад яго даўно не прыходзяць. Між тым маці вязня Алла Саннікава ведае, што ў сына пачаліся праблемы са здароўем і што ў бабруйскую калонію мусіла прыехаць праверка з дэпартаменту, праверыць бытавыя ўмовы, у якіх трымаюць вязняў, у тым ліку Саннікава, але чамусьці правяраючыя не з'явіліся. А вось хімік Павла Севярынец на ўвагу правяраючых не скардзіцца. На наступны дзень пасля паседжання камісіі, якая прызнала Севярынца вязням, які стаў на шлях выпраўлення, учынілі праверку ўсіх пакояў інтэрнату. Другі за тыдзень шмон так званы ператрус. Ну, па ўсёй камендатуры, тым ліку і ў нас. Начальнік прыязджаў на працу, таксама глядзеў, як там я. В цэлым, ну, паспрабую на сярэдзіну лістапада пісаць на адпачынак, хаця не рекамендуюць камендатуры гаворыць, ну, вы ж разумееце, што... Адвакат пабачыўся ў шклоўскай калоніі з экс-кандыдатам і прэзідэнтам Мікалаем Статкевічам. Жонка палітыка Марына Дамовіч кажа: «Выглядае яна бы нармальна, рука больш-менш усталявалася. Ну так, ўжо ён яе ашчаджае, безумоўна, працуе там жа на гэтай лесапілцы, але руку больш-менш ашчаджае». Паводле Марыны Дамовіч, лістоў ад Мікалая Статкевіча яна не атрымлівала ўжо некалькі тыдняў. 28 красавіка жонка Дмітра Бандарэнкі наведала дэпартамент выканання пакаранняў, дзе размаўляла з адказнымі супрацоўнікамі адносна свайго мужа Дмітрыя, якога перавялі з медычнай часткі ў атрад насуперак рэкамендацыям лекараў. Напярэдадні з Дмітрыем у калёне сустракаўся адвакат, ад якога стала вядома пра новыя праблемы палітвязня. Як кажа Вольга Бандарэнка, пэўных адказаў на свае пытанні яна не атрымала. Адвакат прыходзіць і гаворыць: «Ну, Дзіма сказаў, што спіна баліць, прыходзіцца накланяцца, это исключено, потому что надо кровать заправляць. Нельзя ему стаяць. Он вообще там с костылем уже ходит. Он стоит 3 раза в день на этих, на построении, проверках. Потом ему запретили работать, его еще не заставляли, но уже подходили с предложением. А не хотите ли вы поработать?» «А что ему пропоновали?» «Привезти, например, там, или еще что-то». Сказала у интервью «Свободе» жонка Дмитра Бандарэнкі Вольга. Сухоты ў турмах, наколькі хвалюе гэта праблема людзей на волі. Асуджаючы чалавека да несвабоды, яго не асуджаюць да скарачэння жыцця, лічыць колішняя дэпутатка палаты прадстаўнікоў. Пра турэмны хлеб, каня і лазню, або пра тое, як гэта было 70 гадоў таму і як гэта ёсць цяпер. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя. Людзі, якія тэлефануюць на свабоду, дыскутуюць з нашым слухачом, які крытыкуе апазіцыю за тое, што яна нібыта з-за некалькіх палітвязняў правакуе санкцыі супраць беларускага народу, а таксама выказваюцца на іншыя тэмы. Хачу уточніць насчет экономических санкций против 9,5 миллиона белорусов, за которые выступает оппозиция по звонку очень сведущего слухача. Санкции давно бы отменили. Для этого от Лукашенко требуется самая малость – выпустить из-за стенок всего лишь 14 человек, узников, в том числе и моего президента, за которого я голосовал, как и миллионы других избирателей за них голосовали. Именно Лукашенко, а не оппозиции, нужны эти санкции, иначе не на кого будет сваливать свое бездарное направление и экономический коллапс. Можно только удивляться умозаключению слушателя о последствиях ливийской революции. Конечно, революция – это жертвы, погромы и не всегда предсказуемость последствий. Лучше до этого не доводить. Поэтому резонно не констатировать побочные действия болезни, а применять превентивные меры для ее предотвращения. Предпосылкой же революции, как правило, является многолетняя диктатура, что и мы имеем сегодня. Радиослушатель «Свободы» задал интересный вопрос. Как по планам власти будут жить белорусы в таможенном союзе с равными ценами, но нищенскими доходами по сравнению с соседями? Я отвечаю встречным вопросом. Кто сказал, что власть планирует, что мы будем жить? Возможно, она решает совсем иные задачи, о которых нам по телевизору никто не рассказывает. Звонки на «Свободу». Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Першы крок для таго, каб тая альбо іншая грамадская арганізацыя стала паўнапраўным удзельнікам нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства, зроблены сёння ў Менску. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі мемарандум аб супрацоўніцтве. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Удзельнікі сённяшняй канферэнцыі адзначылі ў мемарандуме, што яны будуць спрыяць далучэнню Беларусі да агульнаеўрапейскіх палітычных, эканамічных і культурных працэсаў. Мы разглядаем ініцыятыву еўразвязу ўсходняе партнерства як моцны стымул для развіцця супрацоўніцтва Беларусі з еўразвязам і краінамі рэгіёну, а таксама для еўрапеізацыі нашай краіны і ўмацавання беларускай грамадзянскай супольнасці, адзначаецца ў дакуменце. Сергей Мацкевіч, старшыня асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў Беларуси у размове со свободой отзначил. Этим документом мы просто замацовываем то, что у нас есть база, есть принципы, на яких мы объединяемся. Мы их как раз фиксуем в меморандуме. Это значит, что при всей нашей разноголосице, при всем том, что громадянская супольность не может шихтоваться в одну организацию, там, например, политичную, как политичные партии, армии, там, есть то, что нас объединяет и для чего мы можем разом змагаться. Все любые дискуссии, яны махчимы, але мы завсёды можем вести дискуссию в певных рамках, разумеючи, что мы есть агульное целое. Далее меморандум повинен быть подписаны организациями громадянской супольности Беларуси, после чего яны и станут полноправными удельниками национальной платформы. Сябровство в платформе дозволит так само нареште докладно доведаться, кольки громадских организаций у ее уваходит, подкресливая Сергей Мацкевич. Зараз национальная платформа – это открытая пляцовка, где на каждое мероприятие приходят те организации, которые вы им зацікавлены. На якості мероприятие на круглый стол может прийти там 20 организаций, на якості для конференции 100-150, але фиксованного сябровства нема. Может быть, это дозволит неким чином промацать, кольки у нас реально сябров, которые зацікавлены у этой працы национальной платформы. Национальный координатор форуму громадянской супольности по Беларуси Улад Величко лечит, что у громадских организаций Украины есть две головные проблемы – внешняя и внутренняя. Внешняя проблема – это, прежде за все, обмежеванная эффективность деятельности платформы за немогчимости нормального супрационництва с официальными белорусскими уладами. И думаю, что эта проблема в основном инициируется не с нашего боку, и фактично отсутность затекавленности у супрационниста национальной платформы обмежевывая эффект от удела в программе «Восходнего партнерства» на уровне краин. Что тычется внутренних проблем, это, прежде за все, протяг дальнейшей самоорганизации национальной платформы и обеспечение непосредной працы на уровне операционных групп. «Восходнее партнерство» – инициатива Евразвязу, скированная на 6 краин Восходней Европы и Поуднёвого Кавказа – Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. «Восходнее партнерство» было засновано 27 краинами сябрами Евразвязу и названными 6 краинами на саммите в Празе 7 травня 2009 года. Я еще додам, что «Усходнее партнерство» было задуманное как инициатива, скированная на умацывание дочинения помеж Евразвязом и его усходними соседями за кошт поглубления политического сотрудничества и экономичной интеграции. Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. Песня про зубра Миколи Гусовского. Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Амаль 10 месяцев нема у эфиры Аўтарадыё. 12 студзеня коллектив радиостанции был поставлены перед фактом згортывания вяшчання. Згодно с официальной формулёвкой, причиной стал распаўсюду эфиры материалов, які утрымліваюць публичные заклики до экстремистской деятельности. Так, чиновники Министерства информации оценили текст передвыборчого ролика кандидата у президенты Андрея Санникова. Лёс краины вырашается не на кухне, а на площах. При том, что рекламный шаблон был растрижеван у темлику официальными СМИ, проблемы возникли только у Аўтарадыё. Про шансы на вертание в эфир наш корреспондент Игорь Корней погутарыў с директором радиостанции Юрием Базаном. 9 сакавіка вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў несапраўдным папярэджанне Міністэрства інфармацыі, а таксама рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні аб спыненні вяшчання радыёстанцыі. Аднак святкаваць перамогу было заўчасна. Ужо 17 сакавіка касацыйная калегія таго ж суду адмяніла ранейшае рашэнне, накіраваўшы справу на паўторны разгляд. Наступныя паседжанні нічога добрага калектыву Аўтарадыё не прынеслі, а 10 траўня касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду канчаткова адхіліла скаргу кіраўніцтва радыёстанцыі аб прызнанні несапраўдным рашэння пра спыненне вяшчання. Ці ёсць хоць бы тэарэтычны шанец на вяртанне Аўтарадыё ў эфір, гаворыць Юры Базан. Когда закончили судебные процессы, трижды я уже обращался в Министерство информации с предложением решить вопрос в внесудебном порядке. Прямого отказа не было, в конце концов нам предложило подать новую заявку на получение вот этого права. Поскольку у нас право было, то мы просили его восстановить. И оказалось так, что в белорусском законодательстве нет такой процедуры, как восстановление аннулированного права. То есть вот дать можно, а потом аннулировать, и уже так потом его уже не восстановишь. Встречался с министром Шитко. Насколько быстро произойдет это рассмотрение? Запретить у нас всегда быстро получается, а потом что-то остановить очень сложно. Это при том, что частоты, из яких вас посунули, вы все ровно оплачиваете. После закрытия мы уже выплатили в бюджет больше 10 миллионов за частоты, на которых не может работать. Тут разночтение в том, что Министерству информации частоты надо для радиостанции, но они сами частотами никак не распоряжаются. Частоты относятся к ведомству Министерства связи. Министерство связи для того, чтобы выйти в эфир, нам необходимо всего лишь право на вещание, которое дает комиссия Министерства информации. З міністерством сувязі, наколькі я разумею, праблемаў у вас няма. З міністерством сувязі у нас нет никакого конфликта. Вас постоянно контролировала и госинспекция. У нас нормальные рабочие передатчики, отличные антенны. Здесь никогда не возникало никаких вопросов. Как только вы приносите нам бумагу из комиссии по телевидению и радиовещанию, мы сразу готовы вам предоставить назад разрешение на эксплуатацию. Амаль 10 месяцев авторадио у вымушанном простое. Что увогуле с коллективом? У нас в основном работали люди либо известные, либо имели возможность еще где-то сотрудничать. То есть у нас такая диверсификация. Сильно не пострадали. А я в данный момент нахожусь в состоянии перманентной борьбы за сохранение радио и возвращение в область. Естественно, радио для многих было реализацией творчества, и канал, на котором они создавали продукт, нужный и интересный. С этого они все лишились. И не только сотрудники, но в первую очередь, конечно, слушатели. Когда я сейчас пытаюсь послушать радиостанцию, ну, мне, как автолюбителю, явно не хватает во все радиостанции. Может, у них и правильный музыкальный ряд. Но они почему-то мелодичные и ритмичные, они все одинаковые. По радио с хорошей периодичностью менялся формат, музыкальные жанры, разные передачи. То есть я, например, вот страдаю от того, что за рулем нет радио. Апроч коллективу до слухачоў потерпели и музыки. Для многих неформатных гуртов, что автоматично мая на увазе и спеву по-белоруску, авторадио заставалось практически одиной пляцовкой. В общем-то, да. И тут не надо не привешивать никакой политической подоплеки. Просто действительно у нас очень много музыкантов, для которых телевидение это слишком высоко. Либо те музыканты, которые действительно андеграунд, имеют устойчивую хорошую аудиторию, но опять же не такую глобальную. То есть реально им надо попадать в эфир, чтобы выражать свою точку зрения на музыку, на культуру. А им сейчас в силу странной позиции большинства радиостанций, которые используют очень узкий прослойку деятелей эстрадных, фактически никак в эфир не попасть. Это вот большая потеря, потому что Беларусь и белорусы становятся... Поэтому мы и делали другой формат. У выпадку отрывания отповедного дозволу Министерства информации, за який час вы готовы обновить працу радио и мобилизовать коллектив? Ну, если с утра госинспекция электросвязи выдаст нам разрешение на эксплуатацию передатчиков, к вечеру там уже будет музыка. Программы, конечно, сложнее, но я думаю, что если мы включимся, то для восстановления программного цикла, ну, наверное, понадобится несколько бумажек. То есть фактически одну бумажку. И остальные, они просто идут сразу за ней. С директором авторадио Юрием Базаном гутарив Ігор Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. У Беларуси проходят мероприемства до Дня памяти продков дяды. У Свислачи каля сотни человек усклали кветки до могилы Виктора Калиновского, бюста Костуся Калиновского и помника Рамуальду Траугуту. У городни ля Катынского крыжа на войсковых могилках городенцы из неофициального союза поляков помолились за похованных тут польских жаунеров. У вёсцы Горошка у Рэчицкого району прошло сёмое свято поэзии «Дух – это люди я», примеркованное до 52-й годовины из дня народину поэта Анатоля Сыса. Зникли амаль 50 листов, якія Змітер Дашкевіч даслаў з калёніі. Вязень будзе падаваць скаргу ў прокуратуру. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацый зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве. Аператар Велком абвясціў аб павелічэнні тарыфаў на 15%.